it's very difficult when the tires are not working anymore and you have to go flat out. So I couldn't afford to make too many mistakes. Luckily we didn't and super happy of course to win here today. Ja, straks praten we na met onze analist Jeroen Blekemolen. En wielrenser Demi Vollering is op dreef. Demi Vollering pakt hier de overwinning in de koningin-etappe. Wint ook het eindklassement. IJzersterk. Ze pakte daarmee haar derde Spaanse rittenkoers in één maand. We gaan zo even met de bellen. En verder bespreken we de vierde landstitel op rij van Manchester City. Het NK kaatsen voor vrouwen. En we bellen met tienkamper Sven Rozen die na de Spelen in Parijs mag. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst, in de laatste speelronde van de Eredivisie streden Twente en AZ om de derde plek, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Twente speelde uit bij Zwolle en AZ ontving thuis FC Utrecht. Eerst nam AZ virtueel de derde plek nog over, maar uiteindelijk bleef plek 3 en de bijbehorende miljoenen toch in Enschede. We gaan terugblikken op dat duel met Arnold Brugging, technisch directeur van Twente. Goedenavond, Arnold. Goedenavond, Robert. Kunnen wij spreken van een Brugging-effect? Zeker niet. Je hebt totaal geen invloed gehad op deze prestatie, begrijp ik. Ik heb wel enigszins wat invloed gehad, maar het is niet om mee content te schrijven. Nee, zeker niet. Hoe hebben jullie het gevierd? Want het is toch wel gevierd, mag ik aannemen? Of zijn jullie nog bezig? Nou, we zijn nu hebben een klein feestje. Ik moet eerlijk zeggen, het was wel echt heel bijzonder, als ik eerlijk ben. Want we zijn eerst naar ons trainingscentrum gereden, waarin echt duizenden supporters al de spelers stonden op te wachten. Het was heel bijzonder om te zien. Ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk verbaast het me elke keer ook weer wat dat allemaal losmaakt. Ja. Het is wat ik zei, het is bijzonder. Ja, en dat noem jij een klein feestje? Dat noem ik een klein feestje, ja. Vertel even, hoe spannend was het voor jou? Want er hing natuurlijk wel heel veel vanaf, hè? Nou ja, omdat we natuurlijk al zo lang derde stonden. En ik voelde de laatste weken de druk wel wat toenemen van AZ. Zeker nadat ze ons in Alkmaar hadden verslagen. Waren we zelf moesten we het zelf gaan afmaken. Dat dat uiteindelijk gelukt is. Dat is wel toppers. Want dat is ook eigenlijk wat je natuurlijk wilt als topsporter. Wil je dan ook het hoogste halen. En wist natuurlijk op een gegeven moment dat Feyenoord de beker had gewonnen. Dat die vierde plek recht had op directe plaats in Europees voetbal. Dan wil je uiteindelijk ook derde worden. En ik vind het wel een topprestatie dat we dat uiteindelijk hebben gehaald. Derde van Nederland. Ja, dat is ook niet zomaar iets. Nee, is ook zo. Het moment dat jullie even vierde stonden, kreeg je dat mee? Zeker. Zeker, we werden goed op de hoogte gehouden. En op een gegeven moment waren we natuurlijk eigenlijk wel uit dat we zeiden van... we hoeven niet meer naar anderen te kijken, we moeten het zelf gaan oplossen. Mm-hmm. Toen veranderde de stand uiteindelijk in Alkmaar ook nog weer. En toen kwamen we eigenlijk zelf net ook weer op voorsprong. Ja. Dus dat was wel een bijzonder moment. Ja, en dan wordt het dus 3-3 uiteindelijk, ook dankzij de ploeg van Ron Jans. Zeker, is dat nog Ja, ik wou dat zeggen, is dat nog bijzonder? Het was natuurlijk AZ met 3-0 voorkwam, waarvan wij dachten, nu is die wedstrijd al klaar. En toen kregen we inderdaad mee wat daar gebeurde. Maar we hebben het uiteindelijk zelf ook gedaan. We hebben die wedstrijd in Zwolle met 1-2 gewonnen. Ja. Dus het maakte eigenlijk niet meer zoveel uit wat daar nog gebeurde. En uiteindelijk afscheid van Bram van Polen was prachtig. Wij hebben het maximale eruit gehaald. Even over die voorronde van de Champions League. Ik neem aan dat daar startgeld een miljoen aan vasthangen. Ik heb geen idee hoeveel geld dat is. Nee, valt er mee? Ja, dat valt wel mee. Als je echt geld wil gaan verdienen, dan kun je beter zorgen dat je in de Champions League terechtkomt. Ja, dat is helder. Maar hoeveel spekt dit de kast nu? Dat heeft eigenlijk gewoon te maken met de Europa League. En het heeft ook nog mee te maken, want we moeten in principe twee rondes doorkomen. En dan voor de Champions League. Dat zal een hels kwijt worden, dat snappen we zelf ook. Arnold, hier heb ik helemaal niks aan. Die zegt dan gewoon... Zeg dan gewoon, dat zeg ik niet. Dat kan ook, hè? Robert, ik zeg het niet. Ja, precies. Kijk, hè, dan zijn we er. Ben je nu al, want dan, als ik dan even naar je werk kijk... ben je dan nu al bezig om... gelijk bezig om je te gaan oriënteren om spelers aan te trekken... of in ieder geval te informeren? Want je hebt natuurlijk wel, ook al zeg je niet hoeveel... maar je hebt wel iets meer te besteden natuurlijk. Ja, maar kijk, het zou ook niet zo heel slim zijn van ons om meteen al het geld dat er dan binnenkomt. En zo ver zijn we als club simpelweg ook nog niet. Mm. Dat we dat weer kunnen uitgeven. We hebben afgelopen week Saïd Latif als linker spits binnengehaald. Mm-hmm. De jongen van FC Basel die nu bij Winterthur speelt. Daarin denken we ook in ieder geval een echte versterking ook binnen te hebben. Vanaf de linkerkant bij ons. Dus dat is al een mooie, stap. En nu zullen we verder gaan bouwen aan het elftal om te kijken hoe we sterk mogelijk voor de dag kunnen komen. Ja, nou vaak bij die voorronde heb je dan een relatief korte vakantie. Hoe werkt dat bij jullie? Nee, valt mee. Vorig seizoen was het veel korter. Want we hadden, met de EK natuurlijk. Met de EK te maken ook waarschijnlijk. Ja, vorig seizoen hadden de jongens 2 weken vakantie en 3 weken voorbereiding om meteen de eerste wedstrijd te spelen. We hebben dit seizoen in ieder geval hebben de jongens in ieder geval 4 weken vakantie. Voordat we aan de voorbereiding gaan beginnen. En de eerste voorronde is, zeg ik even uit mijn hoofd, op 6 augustus. Oh ja. En dan moet je 3 rondes door, hè? Nee, 2. Oh, 2. Oké. Okay. Nou. Dus eerst de voorronde en dan, als het goed is, als je doorkomt, ga je die play-offs in. En heb je dan al gekeken wie de mogelijke tegenstanders zijn? Zover ben ik nog niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik heb morgen nog wat te doen, in ieder geval. Ja, het is wel raar gegaan, hè? Na een diep dal, na de landstitel van 15 jaar geleden in 2018 gedegradeerd. Bijna failliet, om maar even zo te zeggen. En nu weer wellicht in de Champions League. Dat is toch een bizar verhaal, eigenlijk? Dat gaat wel heel snel, inderdaad. En daar zijn we ons wel te degelijk van bewust. Maar ja, dat je na de afgelopen seizoenen, waarin het ook al de stijgende lijn had ingezet, dit seizoen met een compleet nieuwe stap ook al meteen derde zijn geworden. Ja, dat hadden we ook niet per se verwacht. En wij, ook daar weten we dat een van de topclubs ook niet thuis moet geven. En dat in dit geval was dat dan Ajax. Maar ja, dan moet je zorgen dat je zelf stabiel bent. En dat waren we. Ja. Oké, we gaan ophangen. Wat ga je dan doen als we opgehangen hebben? Ik ga een klein biertje drinken. Dat dacht ik al. Goed zo, proost. Fijne avond nog. Dagje. Arno Brugging, dag. Goed, ja, Arnold zei het al. Hij was bij dat afscheid ook natuurlijk van Bram van Polen. Want Pek Zwolle was de tegenstander van FC Twente vanmiddag. Bram van Polen. Na 17 seizoenen bij Zwolle stopte hij ermee. En dat het thuis verloren werd, dat zal maar bij Pek Zwolle snel vergeten zijn, denk ik. Het afscheid van Van Polen zal niet snel worden vergeten. Een reportage van verslaggever Thierry Boon. Zo klonk het vanmiddag in Zwolle, maar eerst nog even terug in de tijd. Het is even voor 9 in Harderwijk, voor het huis van Bram van Polen. En buiten staan tientallen vrienden, familie. De straat is versierd, allemaal oude shirts van Polen. De kinderen dragen natuurlijk Pek Zwolle shirts. Ik zie Pek Zwolle vlaggen, ik zie spandoeken en ik zie zelfs de Nederlandse vlag die uithangt. Tot verrassing van Polen zelf. Jee, dat zag ik even niet aankomen. Ja, lief. Oren zijn meteen in het donder, huilende kinderen. Maar leuk, lief dat jullie hier allemaal zo zijn, mensen. Ja, mooi. Lekker voetballen vandaag, jongen. Ja. Bram, ja, hoe is dit allemaal? Wie heb je allemaal hier? Ja, als je zo naar buiten kijkt, veel mensen. Allemaal veel bekenden, buren, vrienden, familie. Ja, bijzonder. Nee, maar als je er van niks weet. Je wist echt van niks? Nee, ik wist oprecht van niks. Nee, ja. Ik laat deze dag. Ik weet echt van überhaupt niks wat. Wat er gaat komen allemaal vandaag. Ik ga het maar een beetje op me af laten komen. Oh, ja. Ik ga die auto in. Ik ga naar de club. En dan rijden we vanuit Harderwijk richting het stadion van Pek Zwolle. En meteen al buiten Harderwijk. Het eerste beste viaduct is het raak. En daarna letterlijk op elk viaduct hangt de spandoek. Eens kijken wat hier staat. Echte clubliefde is sporadisch. Hier kan niks meer bovenop. Prachtige woorden natuurlijk voor Bram van Polen. Ja, wel een klein tipje. Misschien even van die kleine zandzakjes aan de voorkant hangen. Zodat ze allemaal naar beneden hangen. Nee, ja, dat is een geintje. Want sommigen die waren er overheen gewijd over de reling. Dus kon ik niet goed lezen. Maar ja, supermooi. Ik vind het zo bizar dat men überhaupt de energie en de moeite daarin stopt om dat te doen. Het lijkt wel alsof Johan Cruijff afscheid neemt. Ja, niet normaal. Ja, ik snap daar ook echt helemaal niks van. Ik snap dat echt oprecht niet. Ja, geen idee waarom dat allemaal zo veel en zo intens is. Want het gaat maar door. Eenmaal bij het stadion wordt Van Polen ook nog eens opgewacht door een erehaag van fans. Ook de trainer Johnny Jansen heeft een verrassing voor zijn aanvoerder. Zijn 3-jarige dochter is groot fan van Van Polen en heeft speciaal voor hem een tekening gemaakt. Ja, hier staat lieve Bram. Ja? Hier staat van Loos. Dit, is een, dit moet een schildpad voorstellen. Ja. Nou, niet komt... omdat ik traag ben, staat hij nog. Nee, niet omdat je traag bent. maar ze zegt van, je houdt van schildpad. Ja, ja, ja. Nou, en dit moet dan iets, een schooldingetje betekenen, omdat je weer naar school moet. Ja, oh, heerlijk. Ja, supermooi. Je zegt, ik laat allemaal over me heen komen, maar wat is nou het moment waar je naar uitkijkt vandaag? Uurtje of zeven, dat ik in alle rust bier kan gaan drinken met mijn vrienden en familie. Dat moment. En nummer twee, natuurlijk ook vandaag weer onze aanvoerder, Bram van Polen. Maar eerst nog even voetballen tot minuut 89, wanneer Van Polen er echt uit moet. Papa, je wordt gewisseld voor Eliano. Het is zo mooi om te zien. Nu naar de kant. En ik weet zeker dat hij hetzelfde heeft als ik. Tranen over zijn wangen. En het is zo mooi. En dan is het bijna afgelopen en dan wordt Bram van Polen gewisseld door een van zijn dochters. En gaat het hele stadion staan, gaat dat sjaaltje naar voren en wordt er gezongen. Bram is het vechten tegen de tranen. Mm. Ja, en heb ik verloren ook hoor. Ja. Ja, toen ik mijn dochter dat hoorde, ik merkte het al denk ik op het eind. Ik zat ook in naar de kanten kijken. Ik haal me er maar af, het is wel mooi geweest. Ja, toen zat ik al een beetje soort van te vechten. Ja, toen zei mijn dochter dat, toen hield ik het ook niet meer, nee. Ja, wat neem je dan allemaal in je op, de laatste minuten? Ja, ook wel dat het gewoon echt de laatste keer is. Dat is het ook gewoon echt wel. Het is echt de laatste keer dat je hier zo staat, voor deze mensen mag voetballen. Ja, het is in alles een relatie geweest voor mij daarin. En ik heb zoveel liefde daarin mogen ontvangen van deze mensen. En ook wel heel veel liefde gegeven, hoor. Eigenlijk ook alles wel daarin gegeven. Ja, dat kreeg ik vandaag in één keer de hele dag al terug. Dus dat was zo intens. Ja. Zit erop? Zit erop. Daar ben ik wel blij mee, hoor. Ja. Ja, mooi. Mooie afscheid voor Bram van Polen. Goed, van Wormer naar Waalwijk. En dan met de bus naar Eindhoven. Dat is nogal een tocht. Wieke Albers, goedenavond. Goedenavond, hallo. Inmiddels weer terug in Wormer, mag ik aannemen? Ja, een uurtje. Ja. Oh, een uurtje. En we gingen echt vanmorgen om 9:30 die kant op ook. Och jeetje. Maar zal ik het even uitleggen, anders snapt de luisteraar er helemaal niks van. Ja, dat is... Ja, of je het zelf uitleggen? Mag ook? Nee, ik ben er geïnteresseerd. Oh, nou ja. Als ik goed ben geïnformeerd, dan ben je samen met je man en vier kinderen een heel groot RKC-fan. En daar heb je dus blijkbaar heel wat kilometers voor over. Want jullie zijn er het liefst elke week. Klopt dat? Klopt. Ja, absoluut. Dus tot zover alles in orde. Ja. Zeker. Nou, dan naar vandaag. Want ik kan me voorstellen dat het een bijzonder spannende dag was in Huize Albers. Klopt dat? Ja, zeker. Al de hele week gaat het er dan toch over. En iedereen heeft dan theorieën en die veranderen eigenlijk ook wel een beetje met de dag. Ja, het was heel spannend. Ja, waar zat de spanning? Blijven we in de Eredivisie of niet? Ja. Jullie verloren met 3-1 van PSV, maar dat was voldoende om ook volgend seizoen in de Eredivisie uit te komen, omdat concurrent Excelsior verloor van Feyenoord. Luister. Ik denk dat ik nog nooit zo blij ben geweest met de verlies. Dus, maar uiteindelijk wisten we dat dit het scenario kon zijn. Dus ik ben niet minder blij. We hebben verloren en nog een grotere uitslag ook op het einde. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo ontspannen ben geweest bij een nederlaag. Nee, dat klopt. We werden wel goed op de hoogte gebracht. En uiteindelijk denk je wel even als die 3-1 nog veld hoeft. Nog 6 minuutjes, maar uiteindelijk dan sta je alsnog 4-5 goals voor. Dus uiteindelijk zag je de laatste minuten dat er ook niet heel veel mee gebeurde. Luc de Jong wilde wel nog graag scoren. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar ik ben gewoon, mij boeit het niet hoe we er zijn gekomen. We zijn veilig en daar ben ik enorm trots op. Ja, herkende je ze? Ja, fase sowieso. Dat is een van mijn favorieten. Ja, en trainer Henk Vrezen, hoor je ook. Ja. Hij is trots, hè, Tjen Fase. Hoe zit het nou bij jou? Ja, ik ben ook trots. Ja. Waar ben je dan specifiek trots op? Ja, ik vind het gewoon een hele fijne club. En het is toch gewoon de stad Waalwijk die een club in de Eredivisie heeft. En met een budget wat wij hebben, ja, is dat toch wel gewoon heel bijzonder. Dus ik ben daar wel trots op. Ja, maar wat is dan jouw link met Waalwijk? Want je woont in Wormer. Ja, klopt. Ik kom uit Waalwijk. Daar ben ik geboren en getogen. Ik woon inmiddels 21 jaar in Noord-Holland vanwege de liefde. Maar ja, ik vind het heel leuk natuurlijk om terug naar Waalwijk te gaan. Dus ja, daar komt de liefde vandaan. Ja, je zou ook vanwege de liefde voor de club gewoon in Waalwijk kunnen blijven wonen natuurlijk. Ja, hè, dat zou een optie zijn. Ja, ja, maar, vind ik eigenlijk wel. Ja, die liefde wilde toch niet verhuizen. Nee. Ja, ja, nou ja. Zeg maar, hoe groot was nou de ontlading? Kun je die beschrijven? Van de hele familie? Ja, die was enorm. Het was vooral bij het eerste doelpunt. De ontlading was echt gigantisch. We hebben echt met elkaar staan schreeuwen en vasthouden. En, ja, dat is heel erg leuk. Ja. Ja, ja. Kun jij nou eens aan mij beschrijven waarom RKC zo'n mooie club is? Jazeker. Nou, ik vind het echt een familieclub. En ja, het is, sowieso vind ik het een heel mooi stadion. Het ligt zo mooi in het midden van die stad. En met die bomen eromheen, waar dat licht dan op schijnt. En iedereen komt van alle kanten dan zo aanlopen met dat geel-blauw. En ja, het is er gewoon gemoedelijk, gezellig. De sfeer is top. Ja, en we zijn echt trots met z'n allen. En dat vind ik heel leuk. Ja, nou dat jij het bent, dat snap ik wel, want je komt er vandaan. Ja. Maar, ja. Je man komt dus uit Noord-Holland. Ja. Dat is een AZ'er van huis uit, denk ik dan. Ja, hij was eigenlijk nooit echt zo heel erg van de voetbal. Dus ja, je zou denken AZ, maar hij was niet zo van de voetbal. Want je hebt hem gewoon goed opgevoed. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dat is met de kinderen is dat precies hetzelfde gebeurd. Nou ja, het is net even anders gelopen. Onze kinderen die voetballen, nou, 3 van de 4 die voetballen. Ooit voetbalden ze alle 4. En nou ja, toen ging mijn zoon op een gegeven moment met mijn vader naar RKC, wat ik echt heel aandoenlijk vond. Ik dacht, ja, weet je, met zijn opa, hoe leuk is dat? En toen gingen we gewoon een keer mee. Ja, en toen waren we allemaal verkocht. Dus, en dat voetbal, omdat we staan iedere zaterdag hier in Noord-Holland langs de lijn. Ja, mijn man is wel van voetbal gaan houden. Dat is een beetje zo gelopen. Ja. Ja, het is besmettelijk, hè, als je om de handen gaan houden. Goed, nou, iedere zaterdag dus overdag langs de lijn. En hoe combineer je dat dan als er dan een wedstrijd om 16:30 is of zo? Ergens is dat dan te combineren? Als het uit is, meestal bijvoorbeeld? Ja. Ja, meestal wel. Ja, hoor. En meestal daar gaan we vaak wel voor de parkeerkaart. Dat je gewoon lekker heen kan rijden. En nu kwam het natuurlijk fantastisch uit, ook qua dag. En lekker naar Waalwijk en dan met de bus mee. Want dat vinden we wel het leukst. Ja. Zie ik hem ook gewoon met zo'n Bavaria in de bus. Dat is wel heel gezellig. Ja, of een Amsteltje of een Heineken of whatever. Oh, ja, precies. Ja, je weet het niet. Ja, whatever. Nou ja, goed. Je hebt er in ieder geval weer bijna 300 kilometer op zitten. Liefde voor de club. Het is prachtig. Gefeliciteerd met het lijstbehoud. En blijf nog lang RKC-fan bij deze. Dank je wel, Wieke Albers. Dag. Goed, gaan wij naar Max Verstappen. Want na de nederlaag van 2 weken geleden in Miami kwam Max Verstappen weer gewoon als eerste over de streep bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij wist in de slotfase Lando Norris maar net voor te blijven. Het was dus wel hard werken, zei Verstappen zelf ook op de boordradio. I had to work hard for that. What a mate, that was a very, very, very strong drive. That's 2 wins for you in a day, I think. Ja, Max Verstappen krijgt dus de felicitatie voor de 2 overwinningen vandaag. Voor de 2 overwinningen vandaag. Jeroen Blekemolen, goedenavond. Goedenavond. 2 overwinningen, leg uit. Ja, Max Verstappen is wel een beetje race freak, kunnen we bijna wel zeggen. Ik race volgende week, of over 2 weken, de 24 uur van Nürburgring. En die heeft hij virtueel nog even tussendoor gedaan. Dus echt bizar dat je dat in een Formule 1 weekend erbij pakt gewoon, om gewoon zo'n wedstrijd te gaan doen. Ja. Ja, er wordt wel gezegd dat het onverantwoord is. Maar goed, hij gaat natuurlijk zelf over zijn tijd. En hij zegt zelf, de een gaat uit eten en ik ga gewoon racen. Ben je het daarmee eens? Ja, het is ook een soort van ontspanning. Aan de andere kant, hij is gewoon gewend. Dit is een nieuwe generatie oud-coureurs die zijn gewend om op die simulatoren te zitten. Hij vindt het mooi en hij geniet er gewoon van. Ja, mooi dan toch. De eerste 50 rondes, ik zat ook te kijken. Ik denk, het is weer gewoon ouderwets. Hij rijdt weg, pakt een seconde of 5-6. Geen veldje aan de lucht en het is gewoon klaar. Maar toen kwam Norris toch plotseling wel enorm snel dichterbij. Hè? Wat dacht jij toen je dat zag? Ja, ik was verrast, maar dit is wel het beeld wat we gaan zien dit seizoen. Voor het kampioenschap hoeven we ons denk ik geen zorgen te maken. Die gaat Max gewoon pakken. Maar wel voor de raceoverwinning. Ik denk dat Norris een aantal wedstrijden gaat winnen dit jaar. Omdat hij gewoon de auto heeft die ook lang op de banden mee kan gaan. En echt op het einde van die wedstrijd ook snel is. Ja, ja. Ik zei al, hij kwam dus heel erg snel dichtbij. Hij baalde dat het net niet lukte om voor de 2e race op rij te winnen van Verstappen. Norris, hij zegt dat hij er tot de laatste ronde voor heeft geknokt. A shame, I fought hard right until the very last lap, but just lost out a little bit too much to Max in the beginning. He was much better in the first stint, and obviously in the second stint we were stronger. But it just was a tough first half and a much better second half. And one or two more laps would have been beautiful, but just not today. Ja, Norris denkt dat hij Verstappen had kunnen inhalen als hij nog één of twee rondjes extra de tijd had. Hij kwam volgens mij op 0,6, geloof ik, 0,5. Op het laatst, zo dichtbij kwam hij. Denk jij inderdaad dat hij het had kunnen flikken als hij twee rondjes meer had gehad? Ja, absoluut. Want hij reed gewoon een gat dicht van 5-6 seconden. En dat is gewoon heel veel in de Formule 1 tegenwoordig. Uiteindelijk eindigt hij op een paar tienden van een seconde. Ja, je zit dan in die DRS, vleugel gaat open. En eigenlijk inderdaad 1-2 rondjes te kort. Maar het was mooi geweest als die aanval was gekomen. Maar ik denk dat we dit jaar nog een paar keer kunnen gaan genieten van deze gevechten. Verstappen, Norris. Ja, het is mooi voor de sport natuurlijk. En de prestaties van Norris, dan zijn er natuurlijk vanzelfsprekend ook blije gezichten bij zijn teambaas van McLaren, teambaas Zak Brown. Die leek zelf ook verbaasd dat het gat met Verstappen vandaag steeds kleiner werd. All of a sudden, Lando was starting to chase on, Max. So it was good fun. So you had a big confidence boost in Miami. You got close for pole, but you were also really confident for the long runs. Please explain. Yeah, I mean the cars were working really well on the tires, as you saw there at the end. Lando was able to turn it on. Oscar was super strong. So we'll keep pushing and see what Monaco brings us. Yeah, just how close are you getting to Red Bull? 8/10 this race. Ja, 18e van een seconde. Volgens mij was het kortstondig nog iets dichterbij zelfs. Norris vandaag bij Verstappen en bij een eventuele overwinning. McLaren-baas Brown hoorden we tegen verslaggever Ajoerd Kloosterboer. Wat denk jij nou? Moet Verstappen zich nou zorgen gaan maken? Moet Red Bull zich zorgen gaan maken om McLaren en dan vooral Lando Norris? Ja, een klein beetje wel. Uiteindelijk voor het kampioenschap niet, want Verstappen staat al ver voor. Als hij niet uitvalt, als hij gewoon normaal zijn punten blijft halen, dan wordt hij wel weer wereldkampioen. Maar voor die raceoverwinningen, ja, dit gaat heel spannend worden. En vergeet ook niet, Leclerc, die zat eigenlijk maar op 8 seconden. Is ook niet heel veel na 63 ronden. Dus 3 teams die nu heel dicht bij elkaar zitten. Misschien komt Mercedes nog een beetje dicht in de buurt. Dus dan heb je gewoon 4 teams die straks meegenomen voor overwinningen. Dus uiteindelijk, we zeggen wel eens, het wordt saai met Verstappen. Maar deze was zeker niet saai. Nee. Heb jij een verklaring voor het feit dat het dichter bij elkaar kruipt? Nou, het is ook een beetje het einde van de reglementen. We gaan in 26 naar nieuwe auto's toe. Deze auto's zijn een beetje uitontwikkeld. Ze weten heel veel van die auto's. Heel veel wintertijd gehad inmiddels. Alles komt dichter en dichter bij elkaar. Je kan gewoon niet zoveel meer vinden. En dat is ook wel weer het leuke van de nieuwe reglementen. Dan gaat alles weer op de schop. Gaan we weer andere teams krijgen die één keer snel zijn. Maar ja, nu kunnen we er ook van genieten dat het echt zo dicht bij elkaar komt. Ja. Volgende week is de volgende race. Monaco volgens mij, uit mijn hoofd, de 26e is volgende week, hè? Klopt, ja. Dat is mijn favoriet. Een van de mooiste Grand Prix's natuurlijk van de kalender. Staat er al heel lang op. Eigenlijk een baan waar je misschien niet meer zou kunnen rijden. Maar ja, we doen het toch gewoon. En heel gaaf om daar heen te gaan. Ja, zeker. Goed, Jeroen, dankjewel. Fijn dat we je even konden bellen. Jeroen Blekemolen over de Grand Prix Formule 1 van vandaag. Dan Demi Vollering. Die heeft in stijl de ronde van Burgos op haar naam geschreven. Ze won de slotrit na een fraaie solo en behield zo haar eerste plaats in het klassement. Demi, goedenavond. Hoi, goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Beschrijf even de laatste paar honderd meter. Ik ben benieuwd. De laatste paar honderd meter, toen wist ik het al wel natuurlijk. Het was voor mij eigenlijk meer de klim ervoor. Die was wel spannend. Het was ook gek genoeg heel koud in Spanje, dus het was flink afzien. Ik had echt van die hele koude benen, dus ik was niet zeker of ik weg kon komen, maar gelukkig kon dat. En toen was nog een hele snelle afdaling en een paar kilometers vlak voor de finish. Dus gelukkig kon ik alleen wegblijven. Ja, maar die laatste paar honderd meter, heb je dan wat extra kunnen genieten omdat die voorsprong groot genoeg was? Ja, dat lukte wel. Maar ik was ook, het laatste paar honderd meter liep dan wel weer vies op. Dus ik was bang om alsnog weer wat tijd te verliezen, want ik wist niet precies hoe groot het gat was. Dus ik ben wel flink door blijven rijden, maar ik heb wel ervan kunnen genieten, ja. Ja, wat raar dat je dat niet wist dan eigenlijk, hoe groot het gat was. Ja, ik denk dat het een beetje lastig was nu met de weersomstandigheden en zo in die bergen. Volgens mij was het dan niet heel goed verbinding en zo, dus... Ik wist ook niet. Ik denk dat ze niet precies wisten hoe de situatie overal was. Ja. Derde Spaanse rittenkoers deze maand volgens mij. Ja. Baskeland en de Vuelta. Viva España, dat ligt je wel, heb ik de indruk. Ja, zeker. Ja, het Spaanse blok ging me heel goed af dit jaar. Dus dat is een heel lekker gevoel. Ja, kan je uitleggen waarom je nu in één keer deze topvorm hebt? Ja, ik denk niet dat het per se is in één keer. Ik denk dat ik van het voorjaar ook al de goede benen had. Alleen, het viel gewoon iedere keer net niet mijn kant op. En ik heb me nooit zorgen gemaakt eigenlijk om mijn vorm. Ik wist dat hij er zeker wel was. Alleen dat het nog eventjes afwachten was wanneer het raak was. En dat was hier in Spanje voor het eerst. En toen was het, toen bleef het ook vaak raak. Ook omdat de wedstrijden me goed liggen hier, wat langer bergop. Waar het voorjaar natuurlijk allemaal wat kortere klimmen zijn en andere wedstrijden. Dus ja, ik ben blij dat het hier zo goed uitgepakt heeft. Ja, dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Want als je nu terugkijkt, was ik inderdaad benieuwd of je dan kan verklaren waarom het net niet was in het voorjaar. En niet een beetje net wel, maar gewoon heel erg wel nu. Ja, ik had natuurlijk veel podiums van het voorjaar. Maar ja, de wedstrijden vielen me vaak net dan een beetje tegen, omdat Amstel Gold Race was natuurlijk voor ons een rare wedstrijd. Die werd ingekort. Walsapel was dit jaar een stuk makkelijker als vorig jaar. We misten eigenlijk 5 steile beklimmingen in de finale daar. En Luik was eigenlijk de hele dag tegenwind, waardoor het eigenlijk ook een vrij makkelijke wedstrijd werd in de finale, omdat er rustig gereden werd die dag. En ik doe het meestal goed in hele zware koersen. Dan kom ik wat beter bovendrijven. En hier in Spanje lukte dat goed. Dus ik denk dat het verschil maakt hier. Ja. Je pakte de leiding in de tweede etappe. Van de ronde van Burgos. Was dat misschien ook een sleutelmoment? Ja, dat is natuurlijk altijd lekker om daar al wat tijd te pakken. Ook al waren de secondes nog niet heel groot op mijn tegenstanders daar. Dus het was nog wel zaak om hier vandaag even goed alert te blijven. En goed van voren te blijven en nog wat te proberen. Dus ja, ik was blij dat dat lukte. Want als je natuurlijk met een groepje over die eerste klim aankomt, dan kan de situatie daarna altijd nog anders zijn als je met een groepje rijdt. Dus ja, alleen solo ben je echt zeker natuurlijk. Je zit alweer in de auto, maar ik bedoel, heb je het nog wel een beetje kunnen vieren? Ja, we rijden nu naar het hotel en dan gaan we vanavond met alle meiden lekker even uit eten. Dus dan hoop ik dat we het eventjes kunnen vieren. En dat is wielrennen, is altijd een beetje gek. We gaan altijd snel weer allemaal ons eigen pad op. De een die gaat naar huis, de andere die gaat alweer in voorbereiding voor een volgende koers. Dus ja, heel veel tijd om te vieren is er nooit echt. Maar vanavond gaan we wel even gezellig met z'n allen uit eten. En hoe ziet het pad er hierna uit? Wat ga je doen? Ik vlieg naar Nederland en dan zal ik een paar dagen eventjes lekker bij de familie zijn. En dan daarna ga ik alweer snel richting Zwitserland om even thuis in Zwitserland te zijn. Ben ik ook al een tijd hier geweest. En daarna ga ik met de camper etappes verkennen voor de Tour de France. Oh, kijk aan. Dankjewel. Rij voorzichtig, Demi Vollering. Dag. Dankjewel. Doei doei. Gaan wij naar het Oostenrijkse Götzis. Want daar heeft Sven Rozen voor een stunt gezorgd door op de tienkamp met 8517 punten de Olympische limiet te halen. Hij eindigde als tweede en kwam nog dicht in de buurt zelfs van het Nederlands record. Sven aan de lijn. Dat is Sven, goedenavond. Hoi, goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Je kwam heel dicht bij het Nederlands record van Elke Sint-Nicolaas, hè? 85-39 scheelt dus, even snel rekenen, 22 punten. Wist je dat je er zo dicht tegenaan zat? Ja. Ik had vooraf de opdracht gekregen dat ik ongeveer 4:17 geloof ik moest lopen, omdat het record uit de boeken te Meerkampen. Ik kwam dichtbij, maar net niet. Ja, op de 1500 meter hebben we het over, hè? Ja. Het laatste onderdeel van de 10. Ja, je liep 4:20. Ik vroeg me nog af, ja, voordat we zo meteen het over de Spelen en dergelijke hebben, even over die 1500 meter, want daar zat hem dus het verschil, hoor ik je zeggen. Had je dat anders kunnen en misschien moeten aanpakken, of niet? Nee, ja, ik heb zo hard gelopen als ik kon. En dat was vandaag 4:20. En daar was ik gewoon super tevreden mee. Ja, en er zijn natuurlijk nog 9 andere onderdelen. Dus als ik daar iets beter op een bepaald onderdeel had gedaan, dan was 4:20 wel genoeg geweest om dat record te verbeteren. Maar nu moet ik het slechts doen met een tweede plek aller tijden. Ja, nou ja, slechts, hou eens op. Ik bedoel, nou ja, wat ik wel dacht, is dat je misschien een beetje te snel van start ging, of niet? Ik weet vanuit de trainingen dat ik gewoon snel moet starten, zodat ik een lekker ritme te pakken had. Maar toen met nog 2 rondjes te gaan, toen dacht ik toch wel even, oef, het is nog best wel ver. Dus, en zeker ook omdat je natuurlijk gewoon met die limiet voor spelen in je achterhoofd zit en jezelf niet compleet wil opblazen of zo, dan, dan wordt het iets meer controleren dan echt dood of de gladiolen, zeg maar. Ja, ja. Nou, tot zover het gezeur voor nu. Dan de 6 andere onderdelen waar je in ieder geval een PR op presteren. Heb jij een verklaring voor zo'n enorme vooruitgang op 6 van die 10 onderdelen? Wel. Ja, daar heb ik wel een verklaring voor. Ik train nu sinds, geloof, dit is mijn derde jaar bij Ingmar Vos, mijn coach. En het eerste jaar was dat gewoon nog even wennen. Nieuwe dingen aanleren. Na het tweede jaar had ik wat last van wat kleine klachtjes. Dus toen kwam voor mijn gevoel nog net niet helemaal uit wat erin zat. En dat is nu dit jaar ben ik klachtenvrij. En heb ik gewoon kunnen laten zien wat ik... misschien wel iets meer dan wat ik echt in me had, wat ik dacht dat ik in me had. Maar ik wist wel dat ik goed was. Ja, dus je hebt jezelf eigenlijk verbaasd, hoor ik je zeggen. Op een bepaalde manier ook. Ja, wat ik me nog afvroeg, want je zei net Ingmar Vos, dat is je trainer. Die had een PR van 82-24 punten uit 2012, had hij staan. Nou, daar ben je redelijk ruim overheen, dus je bent nu beter dan je trainer. Ja. Helaas kan ik niet zo goed training geven als mijn trainer. Dus dat zijn natuurlijk verschillende rollen. Maar ik vind het leuk dat ik zijn score heb kunnen verbeteren. Ja, leverde dat toch hilariteit op? Nee. Want ik denk dat hij alleen maar hoopt dat hij atleten aflevert die beter worden dan hij. Dus hij is hartstikke trots. En ik ben blij dat ik het zo goed heb gedaan. Wat is je verwachting voor de Spelen en op eventueel die andere grote toernooien waar je het net zelf over had? Allereerst ben ik nu natuurlijk nog hartstikke jong. Ik ben 22. Deze Spelen, het wordt natuurlijk wel weer echt een nieuw niveau. Maar net zoals dat ik nu in Guttes heb gedaan, gewoon onderdeel voor onderdeel vasthouden aan wat we hebben getraind, wat we op de training hebben gedaan. En dan denk ik dat er weer een hele mooie score in zit. En dan gaan we dan wel zien hoe ik in zo'n eliteveld zoals in Parijs dan ga eindigen. Ja, je gaat geen doel stellen van een aantal punten of zoiets dergelijks. Dat werkt dat niet zo? Als je weet dat het goed gaat, dan weet je wel hoeveel punten je ongeveer waard bent. Maar ik had mezelf dit weekend ongeveer op 8300 punten geschat. En daar ben ik gewoon zo ruimschoots overheen gegaan. Je kan jezelf altijd verrassen. Het kan een beetje teleurstellen. Maar zolang je je taken blijft uitvoeren, wat je ook in de training doet, dan. En uiteraard gewoon plezier maken. Dat is het allerbelangrijkste. Zeker. Dan komt het vanzelf. Ja, tot slot, heb je enig idee hoeveel punten je zou moeten halen om kans te hebben op een medaille? Het niveau is de afgelopen jaren zo grandioos gestegen dat ik denk dat je nu wel zeker 8800 punten nodig hebt om een medaille te gaan halen in Parijs. Zo geweldig schat ik me op dit moment nog niet. Maar ik hoop het daar gewoon geweldig te gaan doen. En ik ben super blij dat ik me op deze manier gekwalificeerd heb. Ja, als dat zou gaan lukken, heb je in ieder geval een Nederlands record. Ook al haal je die 8800 dan misschien niet, heb je in ieder geval een Nederlands record als je een beetje in de buurt komt. Wij zijn heel benieuwd. We blijven je volgen. In ieder geval tijdens de Spelen sowieso. Dat spreken we bij deze af. Dankjewel, Sven Roosen. Nog een fijne avond verder. Blijf het vieren. Yes, hartstikke bedankt. Gaan wij het hebben over het Engelse voetbal. Want u heeft het in het internationaal al kunnen horen. Manchester City heeft vanavond geschiedenis geschreven. De ploeg van coach Pep Guardiola stelde de landstitel veilig door een 3-1 zege op West Ham United. Zo klonk het op de BBC Radio. And the celebrations can begin. They've beaten West Ham by 3-1. And they've done it. They've retained their title. What a finish. What a second half of the season for them. To finish now here today with a 9th consecutive Premier League win. And that means they are champions again. But not only that, they've won it 4 years running. And no one's done that. Ever. Before, since this league started in 1888. Ja, 4 landstitels dus. Nooit eerder vertoond sinds de start van de Premier League in 1888. Dat klinkt toch mooier dan 1888, vind je niet, Tom van Hulsen? Toch, ja, vind je zeker. Alles in het Engels klinkt mooier. Ja, trouwens journalist en volger van het Engelse voetbal. Fijn dat je er bent. Had jij vandaag, eind van de middag, ook het gevoel dat je naar een historische prestatie zat te kijken? Met die reeks van 4 titels? Nou, het gevoel niet, moet ik eerlijk zeggen. Want het, ja, vanaf minuut 1, toen Manchester City al op voorsprong kwam... na 1 minuut 18 geloof ik stond ze al 1-0 voor. Ja. Toen was de spanning er een beetje af. Dus ja, om die reden zat ik niet met het gevoel naar een historische prestatie te kijken. Maar dat is het natuurlijk wel. Ze zijn niet alleen 4 keer op rij kampioen geworden... wat nog nooit een andere club gedaan heeft... maar ze zijn in de laatste 7 jaar zijn ze 6 keer kampioen geworden. 1 keer Liverpool. Ja. 1 keer Liverpool. De tussendoor, maar als je ervan uitgaat of er rekening mee houdt dat er in Engeland altijd 7 clubs aan het begin van het seizoen denken dat ze kampioen kunnen worden, of in ieder geval een rol kunnen gaan spelen in die titelstrijd, en dan toch steeds weer dat City het redt, ja, dat is een geweldige prestatie. Ja, want de druk wordt eigenlijk alleen maar groter ieder jaar, weer opnieuw. Elk jaar weer, want om het te doen. Ze kijken naar City en dat is de te kloppen ploeg. En ja, nu, ze doen het toch steeds weer. Ze hadden een voorsprong van 2 punten op Arsenal. Ja. Heb jij ergens in de wedstrijd nog wel het gevoel gehad dat het nog spannend zou worden? Nou ja, Kudus, de oud Ajaxiet, die speelt nu voor West Ham. Die maakte een prachtige goal met een omhaal. Zeker zo'n bicycle kick. Ja, toen werd het 2-1. En toen zag je even de vertwijfeling toeslaan op de tribune... en in de ploeg even bij Manchester City. Maar dat heeft eerlijk gezegd niet langer dan 10 minuten geduurd. En toen hadden ze het alweer onder controle. Maar ja, dat was het enige moment. Op dat moment stond Arsenal ook nog niet voor, moet ik zeggen. Dus ja, het zat er eigenlijk niet in voor Arsenal. Wat echt zonde is, want die hebben ook een geweldig seizoen gedaan. Draait. Maar ze grijpen er weer net naast. Ja, dat is toch wel de geschiedenis van Arsenal, hè? Ja. Dat lijkt wel, steeds net niet. Goed, kampioensfeestje dus. Dat begon eigenlijk al tijdens de wedstrijd een beetje voorzichtig weliswaar. Maar na afloop in de kleedkamers gingen de spelers helemaal los. Ja, het is een ongelooflijke ontlading. Heeft die lading dan, denk jij, ook te maken met die druk die er op die ploeg en op de hele staf zit? Nou ja, elke titel wordt op deze manier gevierd, heb ik het idee. Hè? Maar ik weet zeker dat als je voor de eerste keer zoiets wint, zoals Liverpool een paar jaar geleden voor het eerst na 31 jaar weer als kampioen werd, dat die ontlading nog veel en vele malen groter is dan die op dit moment bij Manchester City is. Het begint voor hun een beetje gewoon te worden. Ja, niettemin blijft het een geweldige prestatie. Waarbij ik 1 kanttekening moet maken, toch wel. Mm-hmm. En dat is toch dat ze inmiddels een onderzoek hebben lopen naar de club met 115 punten op de Financial Fair Play Rules. Oh. Als je dit seizoen ziet dat Everton en Nottingham Forest al puntenaftrek hebben gekregen omdat ze 1 of 2 van die regels hebben overtreden, dan is mijn verwachting wel dat Manchester City op enig moment een straf zal krijgen daarvoor. Dat zal geen gevolg hebben voor deze titel. En dat doet ook niets af aan de sportieve prestatie van Guardiola en al die spelers op het veld. Want ze hebben daar geweldige spelers lopen. Phil Foden is echt de beste speler van de Premier League dit seizoen. Mm-hmm. Maar ja, als straks blijkt dat ze de boel financieel een beetje in de maling hebben genomen, dan zal er toch een schaduw over ook dit seizoen werpen. Maar begrijp ik nou goed dat de clubs zijn gestraft omdat ze 1 tot 2 punten het hebben overschreden en dat City het met 115 punten heeft overschreden? Nou, niet één of twee punten, maar op één of twee punten. Heeft Everton de regels overtreden bijvoorbeeld. En Nottingham Forest ook. Bij Manchester City duurt het onderzoek zo lang. Omdat ze 115 aanklachten tegen zich hebben lopen. Nou, voordat dat onderzoek afgerond is, duurt dat waarschijnlijk nog een jaar. Bijna een jaar. Maar ergens in het volgende seizoen weet ik bijna zeker dat Manchester City een straf zal krijgen. Dat kan bijna niet anders. Met Everton en Forest is al een voorbeeld gesteld. City zal een straf gaan krijgen. Alleen, daar heeft Arsenal op dit moment niks aan. Ze krijgen die titel van dit seizoen er niet mee terug. Nee. Het sportieve gedeelte, je zei al, neemt niet weg dat ze het geweldig hebben gedaan. Ja. Dat de staf het geweldig heeft gedaan. Wat maakt de City nou zo goed? Nou ja, de spelers voornamelijk. Kijk, elke club die meedoet om de titel in Engeland, die heeft geweldige spelers. Liverpool heeft die. En Arsenal heeft die. En Aston Villa was er dit seizoen bijgekomen. Chelsea heeft 22 spelers gekocht voor het seizoen. Nou, die zijn er niet in geslaagd om hoger te eindigen dan vijfde. Op dat niveau maken toch een paar spelers individueel het verschil. En dit seizoen was dat voornamelijk Phil Foden. Vandaag na 1 minuut 18... pakt hij de bal op de rand van het strafschopgebied. En de precisie waarmee hij die bal in de kruising krult, dat was exemplarisch, vind ik, voor zijn prestatie van dit seizoen. Ja. Die jongen die kan zo geweldig mikken. Dat is een ongekend talent. En Engeland heeft er nog een paar lopen. Dus ik sluit niet uit dat Engeland straks met deze ploeg Europees kampioen gaat worden. Bellingham bij Real Madrid. Nou, ja. Maar Foden was er één. Rodri heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Kevin de Bruyne is er een tijdje uit geweest, maar nadat hij weer terug is, speelt hij weer mee alsof hij helemaal niet weg geweest was. Een paar van die spelers die net even dat extraatje hebben, die maken het verschil. En dat is ook dit seizoen weer gebleken. Ja. Met natuurlijk een fantastische trainer, Guardiola. Ja, Guardiola. Goed, al met al, samenvattend, de Premier League heeft een mooie kampioen, maar er zit wel een luchtje aan. Er zit wel een luchtje aan, ja, dat is toch echt zo. En ik vind Manchester City echt een echte voetbalclub, hoor. Wordt goed geleid met allemaal voetbalmensen. Maar ja, op financieel gebied schijnt er toch iets niet goed gegaan te zijn. Ja. Goed, dankjewel Tom. Trouw journalist en volger van het Engelse voetbal. Straks gaan we ook nog even luisteren naar een bijzonder moment in een ander Premier League duel. Namelijk bij het afscheid van Liverpool-trainer Jurgen Klopp. John Miskema, Marta en de Vandellas en I'm Ready for Love. Vandaag vond in Jorwert het Nederlands kampioenschap kaatsen voor vrouwen plaats. En dat is niet voor niets in het Friese Jorwert, want het is precies 50 jaar geleden namelijk dat in die plaats de eerste officiële kaatswedstrijd voor vrouwen werd gehouden. Afke Siderius was er 50 jaar geleden bij als kaatser en vandaag als toeschouwer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, voor het eerst in de historie heeft Makkum gewonnen. Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Leklama A. Nijenholt. Mooie naam. Versloeg in de finale Dronrijp met 5-5 en 6-2. U heeft het gezien. Was het een terechte winnaar? Nou, ze waren wel aan elkaar gewaagd. Ik vond het een hele mooie partij. Het was ook heel spannend, want bijna alles... Maar wees gelijk, dat is heel veel. Bijna alles aan de hand, dus dat was leuk. Ja, u heeft ook genoten. Ja, ik geniet er altijd van. Ja? Ja. Nog steeds, want u kaatst al heel lang, hè? Nou ja, ik kaats natuurlijk nu al lang niet meer, hè. Dat gaat fysiek niet meer worden, maar... Nee, ook fysiek ook helemaal niets meer? Ook niet af en toe even nog? Nee, het is wel een sport, een fysieke sport, hoor. Ik ben 74, dus dat gaat niet meer. Ja, nou ja, het kon zijn even af en toe een balletje even in de hand. Nou, dat wel, natuurlijk. Ja, dat is wel leuk, maar... Ja, toch wel een klein beetje. Een wedstrijdje wordt het. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar wanneer bent u precies gestopt? Nou, hier in het dorp heb ik nog wel heel lang gekaatst, tot mijn 60ste wel, denk ik. Alleen met de officiële wedstrijd niet meer, hoor. Daar ben ik al heel vroeg mee gestopt, omdat ik toen weer kinderen kreeg. En toen ben ik met die officiële wedstrijden ben ik gestopt. Toen. Ja, dan ging het gewoon niet meer. Nee, dat snap ik. Zullen we even teruggaan naar 50 jaar geleden, naar 1974? Ja. Want toen werd er dus voor het eerst een kaatswedstrijd gehouden voor vrouwen, waar u aan meedeed. Ja. Kunt u zich nog herinneren dat u hoorde dat die eerste wedstrijd gespeeld zou gaan worden? Weet u dat nog? Ja, zeker. Want wij kaatsten hier altijd al in het dorp. En er kwamen ook wat vrouwen van andere dorpen hier te kaatsen. Dus wij kaatsten wel. Alleen we waren niet aangesloten bij de KNKB, bij KNKaatsbond. En dat wouden we natuurlijk wel graag. Dat was wel wat een mannenbalwerk. Maar wij wouden ook wel graag daarbij officiële wedstrijden kaatsen. Dus daar hebben we wel voor geknakt. Ja. En nou, toen op laatst hebben ze gezegd, nou, dan doen jullie dit maar. Als jullie een club vinden die dat gaat organiseren, dan is dat prima. Nou, dat is dus bij ons in het dorp gebeurd. En de eerste wedstrijd, de officiële wedstrijd, was dus hier. Ja. En nou ja, dus toevallig dat wij dat ook wonnen. Maar ja, goed, dat was toeval. Of toeval. Maar ja, dat was wel erg leuk nu achteraf bekeken. Ja, dat snap ik wel. Maar als u zegt van ja, nou ja, dan moeten jullie het zelf maar organiseren als jullie dat zo graag willen. Dat klinkt niet echt enthousiast van de bond. Nee, dat was het in het begin ook helemaal niet. Dat was echt een mannenbalwerk. En nou ja, die vrouwen, als ze dan in het dorp willen kaatsen, dan is dat prima, maar niet voor officiële wedstrijden. Ja. Maar goed, er is gepraat en gepraat en dan gezegd, nou, dan proberen jullie het maar. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. En toen gingen andere dorpen ook wedstrijden uitschrijven natuurlijk en zo. Dus zo is dat balletje gaan rollen. Ja, waarom wilden ze dat eigenlijk niet? Dat weet ik niet. Ik denk, ze zullen wel denken, net als het vrouwenvoetballen, dat wordt dan niks met die dames. Ja. Zo zelfs wel gedacht hebben vroeger, denk ik. Ja. Alleen ze waren bij ons in dorp wel heel geëmancipeerd. Dus hier in Jorrit stonden ze er heel erg achter. Ja, dus de vrouwenemancipatie in Nederland wat betreft het kaatsen is geboren in Jorwert, hoor ik u zeggen. Ja, helemaal. Ja, ja. Dat klopt. En vervolgens heb ik begrepen dat u voor die wedstrijd bent u samen met Henny Koldijk en Eef Dijkstra naar de juwelier gegaan. En wat heeft u daar om een prijsje te kopen? Wat heeft u gekocht? Ja, natuurlijk. Want die mannen zeiden toen van, nou, daar hebben we geen verstand van. Mijn man zit in het bestuur en die man ook. Dus gaan jullie maar naar de staat om prijsjes. Hè? We hadden een vrij groot budget mee. Dus we zijn naar die juwelier gegaan. Hadden we van die verzilverde vaas en nou ja, wat andere dingetjes. En toevallig wonnen wij onze eigen vaasjes weer. Dat is wel grappig. Ja. Heeft u ze nog of niet? Ja, ik heb hem nog. Ja, echt waar? Ik gebruik hem ook wel. Dan moet ik hem even, dan poets ik hem even op. En dan heb ik er soms een roos in staan of een ander bloemetje. Ja, ik gebruik hem echt dan. Voelde u zich wel serieus genomen bij die eerste kaatswedstrijd toen die werd gehouden? Ja, wel, ja, want het was wel leuk, want er was heel veel publiek. Oh. En nou, dus, er waren ook wel iets van 28 partijen stonden op een lijst. Dus nog meer dan vandaag. En nou ja, er kwam natuurlijk familie mee en kennis uit die andere dorpen. En het was gewoon heel leuk. Het was heel gezellig. Ja. Nou, er zullen ook best mannen hebben wel gezegd dat het niet zo goed was. Maar dat maakt niet uit. Nee. Wij vonden het leuk. Ja, de eerste kaartwedstrijd bij de mannen zal ook niet goed geweest zijn. Nou, dat bedoel ik. Ja. Dat moet ook groeien, hè? Zo ja. is het. Nou, vandaag in Jorwert dus het Nederlands kampioenschap kaatsen voor vrouwen. Dan snapt u me, wat de prijzen betreft mijn vraag wel, denk ik. Wat voor prijzen het vandaag was? Ja. Nou, het leuke was, wij werden even naar voren gehaald, Henny en ik, want die andere Eve die leeft niet meer. En Henny en ik, en we kregen een krans om. Dat is gewoon hier met kaarten, hè, als je wint, dan krijg je een krans. En we kregen een heel mooi, nat van een glasblazerij. Er stond een vrouwenkaart erop met een vrouwenkrans op een standaardje. En dat was vandaag de prijzen ook bij de dames, en die kregen wij ook. Oh, wat mooi zeg, dus, mooi gebaar. Nou, ja, echt heel mooi, heel fijn. Die krijgt een mooie plek, denk ik. Ja, die staat al helemaal. Ja. Al met al hoor ik al, u kijkt met veel genoegen terug op deze dag. Ja, hele leuke dag gehad. 50 jaar na de eerste officiële kaatswedstrijd waar u aan meedeed. Mooi. Precies. Dank u wel, fijn dat we u even konden bellen. Ja, graag gedaan. Afke Sideris, goedenavond. Ja, dag. Mooi. Gaan we tot slot nog even naar Jurgen Klopp natuurlijk. Had ik u ook beloofd. Hij kreeg een grootse afscheid bij Liverpool. Zijn opvolger Arne Slot moet nog officieel gepresenteerd worden. Maar Klopp heette hem op een bijzondere manier al welkom. Arne Slot! La, la. And you are not waiting what's going on. No, you go full throttle into it. You welcome the new manager like you welcomed me. You go all in from the first day. Prachtig, Jurgen Klopp die riep de Liverpool fans dus op om vanaf dag 1 achter de ploeg van Arne Slot te gaan staan. En de Liverpool fans kennen het, zullen ze dat ook wel doen. Morgen het Sportforum, Kees Kwakman, Arjan Schouten en een Eurosport-collega Andries Lemain. Zometeen het oog met Mieke van der Wij. Goedenavond. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedenavond, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. O. Festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Vrijdag 31 mei, om 7:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Met je ogen dicht hoor je de Beatles.